فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. دعنا خو فدير زي كده وتراجي لدي قسم سر أو هذا الزاين نو أكثر مفسرين هذا يفردي زيادة فنرى رواني بعض مفسرين هذا زايدين هذا دعما نقول فلا أقسم وذا قسم لا أقسم بمواقع النجوم نو ذا كده دي ويسيشي ده خبر شكارك لکه یو سړی چې اوس په دنیا کې یو بل چاته وایي وایي دا خبره نه ده، دا ډېره ښکاره خبره ده. نو زه پر دې باندې قسم نه اخلم، خو هغه خپله په سترګو معلومېږي و قسم ته څه ضرورت وایي ښه. نو دل بیا هغه وایي دا د دې وایي چې الله ودې خلکو ته د دې خبرې ظهور معلوموي چې دا خبره داسې ښکاره ظاهره خبره ده، نو قسم نه. لیکن عام مفسرین چې دي هغه د الله ځایدوي نو فلا اقسم قسم اخم الله بمواقع النجوم فهذا اليدو ترى دستور نو هذا اليدن دستور خون هذا الزين جي دستور پر لويجي كدا دا مغرب فترك في سوري ونويش او انه دا قسم لقسم قسم دي لو تعلمون قشير تيس خبر واي او دي مغت قسم دي دا لوي قسم دي شاء الله فدي سر دا قسم اخي انو يعني دا مانا شتاكي فدي قسم تنو غبوري إنه فردغ بانتي إنه ده قرآن لقرآن كريم ده قرآن كريم في كتاب مكنون فهذا كتاب كده هذا مكنون كتابي فتش كتابي سوف فهذا كتاب مدخلة مشكالة لا يمسه نمس قريب هو دي إلا المطهرون وزدغا لا يمسه إلا المطهرون بدي فتذكر كي دو قولة دي نو یو دا دی چې دا نو څنګه خو د نه نکی ده او معنا یې هم د نکی ده نو اخبار نو د خلکو ته دا ورشي چې ګورئ خلکو دا کتاب داسې نه دی چې د شیطان دپاره کوم داسې نه قدرت شته چې هغه دې کتاب ته ځان ورورسوي د دې کتاب کې باره نو بیا څه تغیر و تبدیل راوړي او نو باره بیا اعتماد پر هغه باندې پاته نه شي نه لا يمس نمس كيه هو ده إلا المطهرون من غيرنا هذا صوف شفاك من الجناوس شملايكة يواجه ملايكة هذا خبيا مطهري هذا خبيا تغيير وتبديل فهو ده هو سخم متصور نبي نوقد هذا صفاق هذا تعيش كرارة فيه أو يا ده كذي ده لا يمسه ده بدلته وده نفي فمعنى كرا بدنه نو ده القرآن یو خاص تعظیم دی لا یمسو نجی مسکوی هو دغا الا المطهرون هغه پاکان خلق دی مسکوی نو بباره داسې چې هغه انسانان چې دوی بې اودسه یا جنوب هغه به دا قرآن نه مسکوی قرآن ته به لاس ور وړي بلکې قرآن پسې لاس ور وړي او مته یې کوي هغه به خامخا هغه وي چې هغه د جنابت سم صفایي غسل یې کړی او د دې اودسه یې اودس تازه کړی بیا یې هغه مسه کولی شي نو خو د جمهور علماو رایه هم دغه ده چې مس د قرآن دپاره د دې اودسه هغه جایز نه دی او هلته روایت هم د ده نه تایید کوي ځکه چې هغه روایت ته حضرت انس رضی الله تعالی عنه چې راغلی دی هغه په اسلام کې د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د هغه د اسلام واقعات چې ده رانقل کړی دی نو هغه خو د اسلام واقعه دا وه چې دی په مکه کې یا هغه توره راخیستې وه را روان دی ښه په قهر و درد نو چا پوښتنه ځینې وکړله چې تر څه کوې څه چې روان دی ده وویلی چې زه هم دغه سړی چې محمد صلی الله علیه وسلم یې ښه چې دغه سړی قتلوم نو د دغه سړي ته راوتلی یم چې استاد جوړ کړي دلته یې خلق پازاب کړي دي زموږ د معبودانو اهانت بیانوي او زموږ په دې عربو کې اختلاف راواچاوه نو دا باج خلک هغه خواته اړوي نو هغه زموږ قوت را کمزوری کړي نو نقصانات زموږ سره رسوي هغه ورته وویله ولته دا سړی نه شي قتلولی دا خپله قبیله لري نو هغه خپله قبیله چې ده هغه بیا تا نه پرېږدي ستا به دی چې خیال وي چې زه به دې سړي ووهمه قتل دې کړمه او زه به بیا د دې د ځمکې پر سر باندې ګرځم دای واه هغه توای نو چې دا تاسو سام خو باید لکه چې ته هم دې دین ته ورا وشه هغه وای وای ته ما ته چې زه دې دین ته ورا وشه ما ستا خور او اخشم تورتا غصا فقول كي دي انسا فقل قريبان دي فاونا اي خبر اغا دي دين تأوش دي اغا وزن تفنوه بسن قد اغا دي داواري بس اغا خوابا دي ورفاواسو شوارا لي انو اغو چي دا دادا كرفاي وارا دي بيا تدرواجه تراري تقوالي نو اغو فايدا چي ومارك او فدي خدوی فايدا لكي دا خو يو جنگي سرائي دي اغا بس كي هر ديران جم جوليين نو خمقا مشتر دلتا وست مشكل جوليين انو فدي وقتي يو صحبه چي دا خباب فنامو واغا رغلي دي دادا دا واقشو وقورتا اغا قرآن واي نو دا قرآن يو ورق دلتا فرقات فريو سيكالي دي اغا وضي تواج انو اغا بارا وارا يحتا فرس چي فرسو نو دا تيران دي تيران نو اغا اقش تواج ويدا تستوى هغه وایي څه نه وایي وایي هم ته موږ زیرګروي یو اواز مو راوتی نو هغه وایي چې نو نو باره اقرار محبت ور حمله چې ور حمله اقرار اخته غزار کی نو خور یې دی پری و ته تک د دا خورم په سکوال مخې ورلینی کی هغه باره ټول کړو درې دل نو ته ولې چې و موږ مسلمانان څه وی یی دین ته اوسی چې سجه د ناس کیږي هغه کاوه څه کاوه یم بار اریان څه اوس نو کدی څه کوي وکشې نو چې شنو سي هغه ورا ونی دلې ولدا غرا هغه ورته چې نه دانه ولرا هغه ورته نه دا چې بیا نه درکو ان قریشم ان ولا يمسه الا المطهرون نو ولدا ته مردارې او دا چې دا بیل فاطو ک هغه هیڅ مڅ کولای نو ته ورته یاري وبسلو ک او دا ستاسو بیا په څه دامه ده دا ورته ولې چې نه کرم یې نه هیڅ نه په کومه کې راځي بس خبر یې نری میکړلې دا وخت خبر یې نری میکړلې هغه پټ سو هدي هم په خیال کې دا د سو چې دا سړی نرم شو هغه راو وتی بارای ولا چې د شاهد یې ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دا او وسره چې الله قائد دې دې په یو د غدو کو تاسو وایي چې یې سیاق کې یې ورکو کې نو دا دې په حق ستا هغه دعا نو په دې جو سره چې ته دا ته ایمان ته ما انسولې ادې واره نو غوښته نه وکړي هغه واره په یوار کړه دا نو قرار باندې پر هغه باندې ایمان راو بیا د دغه د څه څه دی هغه واره د څوار وتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وو نو هغه څوار لې باندې هغه ایمان راو انو دا د دې ایمان په دی واقعا کی خو هم دا ورار چې هغه دا وویل چې ان قریشم انه لا يمسه الا المطهرون نو معلومه دا څه چې د آیات کې هم دا مراد نو خود و سمون دا اخنا فرای و هم دادا چه دا بی اودت دا فارا مست قرآن جا از نره نو چه آغا دا قرآن مست کی بیل یو چه منتسل لکه یو پوش یا دا غش فرلاس من یو فکرا چوانه او یو متسل چه یو لکه دا آغا قایا نو آغا بیا فاسل نبوزی او منتسل چه چه دی آغا فاسل درزی نو انو دا وقتی یا نو بدا یا اخبار چه او یا انچار پنځه نور ذکر ده نتی مراد دې نه هیله تنزيل من رب العالمين يعني هو تنزيل يعني هو منصر تنزيل بمصدر كما معنى ده مفهوم دي من رب العالمين ففي هذا الحديث انتم مجهلون وتجعلون نفسكم انكم تكذبون ففي هذا الحديث فده حديث ففي القران ترى انتم تاسي مجهنون تاسو تعاون کوي او تاسو په دې سره هغه دا غورمالي مجهنو خدا غورمالي په دې سره تاسو غورمالي کوي نو دا بعضي مفسرین یې معنا ده یعنی په دغه قرآن دا غورمالي ده چې اوس یو څوک وي هغه نو تقلم وکړي او هغه دا چې وکړي د قرآن څخه مخالف تعویل وکړي او تاسو د هغو سره مخالفت ونه کړي او تاسو هغه ته اظهار د خپل عدم رضا ونکي نو دا چې دا دغه تلاحم دینو نو دا علامه بو قاعده وای وای په دې کې انکار پر هغه خلکو باندې سو چې هغه د انسان څخه قران واوري او هغه دا قران سره دا چې تقلم کوي یا دا چې تفسیر کوي چې هغه د قران د شان سره برابر نه وي او دای دا هغه سره عداوت نکوي او دې دا هغه سره اختلاف نه کوي دا هغه خبره نه ورته نو دا دا دا ته دی الله تعالی سو په دې حال په دې حال د حدیث یې هم څه ولې نو او تجعلوا لا تتبردوا ويرسككم رسك تاكداش انكم تكذبون تاكد تكذب كون في القرآن فنولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون واسم دي سواي دا يوكسم دي تتعجيز وتعجير ورقي او دا غشبا دي تيو تنبيه ورقي فرزق بانيشي خلقه تاكد الله جن تراواوي ودا بحاجة تاكد لو تلولا قش إذا روح بلغت الحلقوم شرسي دلعي واي دا روح الحلقوم وروح الحلقوم تدبي ملي نو وأنتم تاكي تاخين يجن فدغ وقت تنظرون غوري دا نور خلق ورتناس ملي تدي على روح رالي الحلقوم تا أنو باريش دلت أبو خليت ورواشي فدغ حلقت دا وبنسكي راولي لالت فخلتي يا وبنس راولاري نو دعوة أو نحن على ومش ومش ملايك أقرب إليك نجيجي ونملك منكم ترقاتي ولكن لا تبصرون تشنين نو فلولا تغلولا دعوة مخي دفارة تاكد أو دعوة دفارة خبر دعوة ترجعون هذا هذا ورسة ترجعون هذا نو داشري إذا بلغت الحلقوم نو إذا أغرق بلغت الخلقون شورا شوري دا روح وخلقون تددي ملك أو وأنتم حين يجن تنظرون تاشي مرتبور نو قشي تاشي ترجعون ها رجوم قريوان ها قد يروح دا روح مبرت ودي سلي ترى وصله فبدلت مورن ننسله فبدلت مو أغا رسولي واي وكشو لاسو أغا وصبرت محقشينك فخواني تأشي مجور تري مجور قريوان نو دا إن كنتم صادقين فشيري تلك صادقان أو إن كنتم غير مدينين فشيري تلك غير مربوضين نو ستاشي قوز دا أكدت ومشتدي خبر خبرك رشاو أو مشتدي مربوضين لي أنا المشتدي نكي مشتدي غسيني بس تفيدا كريم فخبر خبر دزان نو هغا بس حتم زان تراولو او غطوال انسان تراولو کمریزان تو داکتر تاوردو اغا داکتر مو جوڑه وی نو سا چدا عاقیده ده نو چدا مو عاقیده ده نو بیا برسا تا چدا تاورد مو جوڑه وی دارو خبرتا دا دمزایتا چی اخو اللہ و رسول دا بیرای وقتی و دیل حلکوم تا برسی دا حلکوم تا خطاشی نو قبی سری چی ننباسی پا بدن چی ورجاری چی برسی جوڑ سرین کی را خورتا کی فایی مش يسي كوني ما هو دا شكر صارنا دا لا دا فاشي تربية دا لا دا فاشي ما هي مدد الله وكي تأكيد دا جن دا الله والكينا دا ترجعون هذا هو دا فاشي باها الجواش إذا بلغت الخلقون نوش ولا تيجي واغس أو تيجي مياس لسل شو مش خنوه يا تيجي ورتبوري مولي ما بين شي مفروتي هذا ودا غاسر ورتبي نو هذا تاشي دوالي وشان همسر رام لكوي نو فلولا قشي فدغ وقتي ترجعونها تاشي يرجو كليوا ها فدغ أرورو برتمو نجي سري فبدلتي دننا كليوا إن كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين لا بغير غسل إن كنتم كشير تسيات غير مدينين تاشي غير مربوبين يات دا تدي دا مدينين دا دانات مشتاكي دي مهم شدام السلطان الرعية تربية وكل الباشا دخل الرعية دي معنى فتربية رغمة نو غير مربوبين معنى يطلع فأما إن كان من المقربين واسمه داخل أنه ملك مرس لاري روح ووت نو تي روح ووت نو وات قد دي ملي حال بيانا يبارن ودا ملي بيان وقت اسمه دي نو فأما إن كان سودا ملك من المقربين المقرب سوء نو فروح وريحان وجنة النعيم نو فروح ينجي فله تتبع غاور سرك نو فله دم روح راحتي او ريحان او رزق حسن دجنتي او جنة النعيم او جنة نعمة ودي تجي سيدة فارق او واما ان كان من اصحاب اليمين قد أصحاب اليمين قدرت دليل أنت فسلام لك يعني وينتيجي ودغة لسداتي فسلام سلام لك تعالى من أصحاب اليمين، أنت من أصحاب اليمين، تدع أصحاب اليمين وسيئك، أنت وتعالى، نوتعالى السلام بيد عذابك، بعذابك وتخلاص، تعالى عذاب، وتتوكيش، أو يا دعين إجليال، فسلام لك السلام بيد عذابك، دوجد دي من أصحاب اليمين، تدع أصحاب اليمين وسيئك وقتعالى السلام بيد، أو دريما دالة، فأما إن كان من المكذبين، فهؤلاء مكذبين سأل غدالين شهر غدالين دي جمرهان دي فنزل من حميم دبيد فارقا نزل دي من حميم دا حميم سقا نزل خواه دين تجورتو نو آغا دين دي تجورتو دي دا آغا تنروبو وتسليتو دا سيدل دي جحيم دا دوزا إن هذا فتاكيك سردب دا مخي سابق شدا بيان وصول دال هو حق اليقين دا حق اليقين فسبح نوت التسبيح هو باسم ربك فانا مسر درجتا اللي فاكي بياسك فانا مدرجتا العزيز هذا ربك يا رب العالمين.